राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मैंने मार एक ज्यादा एक हुए सब भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए जूब रहे ऐसे आप लग रहे हो ना इतने में मैं संतोष नहीं होता। एक पराय नहीं हो जाओ ऐसे वो काम नहीं धंधो नहीं दुकान नहीं कुछ नहीं चार दिन एक परमात्मा ले जाओ। लोग अच्छा कहे चाहे मंदा कहे बुरा कहे भला कहे ये परवाह नहीं अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना। मनुष्य जन्म सफल हो गया बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज क्या पूछा है तो ये बात है भाई हमारी बात तो ऐसी सबसे प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से हिदायत है। और देखो बता हमारे कई साधक है जिनका हमें समाचार मिलता है वो शरीर को ही मुख्य मान है शरीर बिना भगवान का वही शरीर से ही होता है। शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं ये बात खास शरीर से काम करो संसार की सेवा एक काम है सिर्फ रुपया है पैसा है जमीन है जायदाद है जो चीज है उनके द्वारा संसार की सेवा करो और अचानक कुछ भी रखो वो संसार ने दिया है उसके द्वारा उसकी सेवा करो तो दी हम व्रत को नेतृत्व देने में आप ही व्रत को आप संसार से मिला शरीर भी ऐसे मूल में तो परमात्मा है परंतु सीधे मेरे संसार से तो माता पिता भाई बंधु है उनके जो कुछ मेरा सब भगवान करो संसार की सेवा करो और अपने को भगवान को मान दो। पहले ही पहली बात तो है एक जो अपने सब में है भगवान है भगवान है ये पक्की बात है। दूसरी बात भगवान मेरा है मेरा है और तीसरी बात है जगह बहुत ही बढ़िया है

बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऐसी बात है, अब चिंता नहीं, भगवान कारण है। आप समझे ध्यान दिया कि नहीं, अपने निर्वाह का प्रबंध पहले किया है पीछे जन्म दिया है, तो निर्वाह तो होगा, अब कैसे होगा वो भगवान जाने, कैसे मिलेगा भगवान जाने, मिलेगा। भागवत पर श्रीधर जी का विद्वान मान्य टीका है, अच्छे अच्छे विद्वान भी सिद्ध टीका को बढ़िया मानते हैं, सिद्ध जी मनाते हमारी घटना हुई है। एक ये गृह गोदावरी ना छिपकली, गृह गोदा छिपकली का अंडा था, तो अंडा फूट गया, वह महिला का बच्चा, तो क्या खावे, तो एक मक्खी बैठी छिपली जाए, गर्म में होता है उसके ऊपर चेर भी होती है, चीखना चीखना बैठा, वो मक्खी फंस गई, मक्खी चिपक गई, वह भोजन कर दिया। सीधे दिमाग है, सीधे दिमाग ये दिखा, ये बच्चा जन्मता है प्रबंध कैसे होगा, आप साहब मक्खी बैठ गई चिप गई, तो भोजन का प्रबंध भगवान कर रहे हैं। अब कृष्ण दें कह देंगे भगवान जाने, राम जी को राख भरोसो भाई, जय भाई राम भरोसो कमी न हर कही, सुना है नहीं हमने, राम जीरो राख भरोसो भाई, जे कोई राखे राम भरोसो कमे ना खाई, सुना दे भाई पद सुना दे, राम जीरो राख भरोसो भाई, सुनिए वो समझान दे, जीवन निर्वाह का भगवान के भरोसे प्रबंध है, जंगल में जितने पशु रहते हैं, चिड़िया रहती है, जितने पक्षी रहते हैं, सबको पेट भरते हैं, एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान ने परीक्षा करी, तो क्या किया, एक खीड़ी लेकर के डगे बंद, तो भगवान से पूछा महाराज सब जीवन में बंद आकर्षण करती, सब जीवन पर बंद कर दिया, तो बंद किया किसी को बंद कैसे किया, दबी खोली तो चावल पड़ा हुआ है, तिलक लगा हुआ था बंद कर दे चावल, ऐसे समझा दबी में कीड़ी देती है कैसे बंद करे, तब जाए बता